Yo, yeah! DJ Arno, DVDV en Kaliber in the house! Hey, schreeuw niet zo, man. Ah, dat kan niet, hoor. Die zit er dan in. Wat doen we? Wat moet ik nu doen? Wie kan me zeggen?